یک شاخ گل، برنامه شماره 454. این برنامه با همکاری کوروش، پرویز یاحقی، مجید نجاحی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ سگاه از میر نقیبی، ترانه از الفت، اشعار متن برنامه از قاآنی انوری، گوینده فیروزه امیر معین. گاه طرب و روز می و فصل بهار است، جان خرم و دل فارغ و شاهد به کنار است. ما ناز سفر تازه رسیده است بنفشه، کش بر خط مشکین اثر گرد و غبار است. مست است مگر یاسمن از ساغر لاله، کفتان خیزان چون صنمی باده گسار است. بیا تات ببوسم که به نوروز، فکر دل عاشق همه بوسیدن یار است. ور من کنندت که مده بوسه براشوب، که این سنت عید است و در اسلام قرار است. Thank you. رفتم به رنگ و بوی تو به موی تو که سر نهد بر دوشت باز این چه جوانی و جمال است جهان را وین حال که نو گشت زمین را و زمان را مقدار شب از روز فزون بود و بدل شد ناقص همه این را شد و زائد همه آن را گر لاله نورسته نه افروخت شمعیست روشن ز چه دارد همه اطراف مکان را از آیت تاریک هوا راست عجب نیست گر خاصیت ابر دهد طبع دخان را Thank you.